kenn ku ne boo seen lépp lu bokk ci yow bi ñu xam ak ñu xam te loolu buñ ko toppee ñun ñii ci lañ bokk yéen ñii doon jàng it kenn ku ne tey wuri jógee ci biir sa bokk ci kon loolu yàlla mën na ko nag yërmande yàlla yaatu na lool mën na ma ñëpp kon nañ ko yaatal bon boom am ba képp koo xam ne jiit nañu rek yàlla ko ñaan ngi ëmbaale ñoom ñëpp àjjana jégal ñëpp bi jaaratoon la lii moo doon yéene gi te yàlla ko waxal boppam wane ne kon ñu ngi ñaanal sëñ bu baax xalifa bi fi toog it ñu ngi koy ñaanal muy Seydina Aliou Seydina Adama toog toogaayam yàlla dolli ko wér dolli kat nam te tàggatal ko njubug di yëpp nekk ci gëndaam te déglu ko tànd ak moom ci liggéey bi fi nekkoon rek fi ne gaj gi daal boo gajee day saqaat rek waaye doo gaj gi mukk leneen ñëw wutu te it bu saqaatee day gën a naat day gën a rafet ni la yàlla mel yàlla lépp loo xam ne yàllay kese la du dara loolu yàllay kese yokk rek lay baaxu ba abadan loo gis muy dellu gannaaw du yàlla waaye yàlla moom kanam rek la baaxu tamul xam waaye it nag dul yàlla gannaaw la jëm du ma sa dem kanam wala boo ko seen kanam gannaaw la jëm kon yàlla mooy ci am solo ñu war a sant yàlla nag bi ñu yàlla booleeg boppam dañ baa ngi ci lifteef léegi te nit ñi ci kilifa lañ gënantee ca lañ rawantee gannaaw buñ nangulee kilifa yi ku la gën kilifa rek boo moytu mu gën la ñun nag ci ñam kenn gënu ko te boo seede ba bis yàlla tey bi jaamono ngi koy dëggal moom Cheikh Moussa ba bis yàlla tey bi wooteem bi day gën di leer di gën di dëggu ñu ci gën di teg bët kon waxam saa su nekk rek mu ngi dox ba mu ne li ma wax yor moo jant buy fenk ñoo yem jant bu fenk du day gën di leer waaw kon day gën di leer rek lii sëñ mun taxaw woo Cheikh Moussa lay dimbale waawaaw mun fekk kon laa ilaha illallah ñu ñuy saboote di ñuy reetaan soo ko joxee gune sax ñu ne déet bàyyil bu ne tudd yàlla mu xoot ne yëpp ne leen kat tudd le ma yàlla kon ñun ñoo am nañ ndam te boo déggee kàddu tudd yéen man déglu naa ko baax a baax waaye wallahi bu ñu waxtal ko Cheikh Moussa kon dana daan leer ñu li ko dàq tudd foofu gën nañ ko xam foofu gën leen xam nuñ ko tuddee foofu boo ko déglu dañu mat ñu foofu laa ilaha illallah dafa am nuñ ko tuddee duut lu neex nit ñi duut mu neex ci baat noppi nit ñi na wér ay baat la ay xaraf la nañ ko tudd mais wëy wëy tudd yàlla bokkut tudd yàlla kër Cheikh Moussa koy def moo tax buñ ko tuddee mu dem ci xoli nit ñi waaye tudd wax day neex ci nopp yi rek ginnaaw ci nopp yi dem rek ñu fàtte ko kon moom njël wén lu ñu joxe mooy laa ilaha illallah teyit naa ngi koy dëggal yoonu murit seen raaya mooy laa ilaha illallah yoonu lislaam seen raaya mooy laa ilaha illallah ba de sosoo ba fi ñuy wax ak yéen boo sax addina ñëwagul di laa ilaha illa jub na addina waaw jub na addina dañ ne àjjana sax boo ne bunt yàlla nga fekk mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah seen kuddi sax loolu lañ ci bind bépp njëfandu mu ne àjjana lañ ci mooy laa ilaha illa muhammadu rasulullah waaw kon ku la jox baat boobu leen xamal la baat boobu leen na la moo gën lépp lu la meñ di wax Cheikh Moussa wax ay waxam waxi yàlla la ñu wax kooku ku ko xam da nga ko sant da nga ko gërëm da nga taxoog moom xam koo xamul na te moom bi ci gën a yéeme mooy yow yaay yëgal sa bopp damay faral di wax tan bari du ko wax ne fam ñu jëlé mom Cheikh Moussa xam nañ ko suñu indi xam nañ ko ñun xam nañ ko ñun mom bu ko xamé ñun xam nañ bu ko xamul ñun xam nañ te ñun woor nañ fam ñu jëlé fimu indi ko gën xam nañ ko ñun suñu ko waxé xam nañ ko suñu ko waxu xam nañ ko fam ñu jëlal bëggu tuba delu abadat buñu ko xam nañ ko ñu xam li nak moy xandal do nit ki daf lay jëlé ci barab jobul ci barab bu gën bam la jëlé way fekk li ci barab tej li ci barab ba mba délo la gënaaw ah yaat na dedet tay na kul ci muta lolou fi nek allah tole beuri rek ak fexyi rek ak mbolay moy fexyi rek parce que mbolay yu beuri fu ne ay fexyi lañ koy defé ndënd yi nga ci ak fam yi nga jëp mbol li huddi ay fexyi rek la di pour huun mbolo kessal la di waye deug mom handuk lolou nak def tax nak ba day la mbolo mi tamo lolou lañ dox itam ñam beut am ful la dañ fay joggé da nga dajé ay dof nak ñom mo ñu fa joggé nak xol luñu gisunu ñom fo lañu jëm ñu jëm waye amna ñu xam dafa am luñu bëgg am fuñu jëm buñ nga topé xamné jëm mo fañ jëm ñu bala dañu borom beut lañ borom xel lañ ñun la Cheikh Moussa tolla nak té ñu ñoko fekk diri kenn ku ne am dafa nekkon waye bam la wër ndek waye suñu jëm du jëm kay rek nga wañé ko yow du ko defé kon nim andal li la lolé nak tay la gëna dundu tay la gëna yaatu tay la fi gëna sax mu raani wax lu bari nak limi len jox la limi len jox la limi len jox la lot ni yag limi len jox lay doon xam nga mom xam na limu jox ta buñ ko xamé nam ko xamé nak duñ ko jawlek dar ta daf ñaar limi len jox kep ngeen dajel te du limi len jox la yor li ngeen yor gën lam yor da xam nañ ko wa lolé nak kon luñ ci rus luñ ci ragal luñ ci neub ta ñun de rutu ko wax fenn ragalu ko wax fenn duñ ko neub fenn dama na wax ni fuñu mëna dem liñ doon dañ ko xam ñu musuma dem fenn neub li ma dox fo mo sa dem dañ xam li ma dox donte man kenn fa ne lu ma feed wet wet dañ xam ne mourid la talibi cheikh moussa la lolou duma ko neub fenn ndax dama neex bertal dama neex mako tan mu gënal ma kon duma ci neub dara te li lañ amine nak su ko def lolou fek ñu koy yegg nak diko dundu suñ bir lepp kan ma liggé ba defé kon ñu ngi ñatt ñep di gërëm ñep li jotaay buñu jotaay ñun kaddu yi manu ca ñak ndax li ñu xam xamul leneen wara ca ñak yi ki lim xam li lay wax te liñ xamit moy li jëriñ da nga xam mëna neex ci nopi rek waye li dugg ci xol nit ni jëriñ leen nak loolu moy li nga xamne mom ci muta talla ta mom kat mom lañ waxi guddii ak becc wet ak wetaleku negam bi daf ci antu mom kenn kep moy to won lay tek di wax boko romi da nga na mbolo lay waxat bo de moy fenn rek moy arrester kon bëggo ñu dégg li ma wax ni muy arrester kay ay band di tek ak ta may yalla jox na ay band yo xamne ak ta duñu ñu arrester mom daf leena sol bam fess ñuy solat ci nak kon bañ yi bëggu amna ko est ce que ay mat won ala ci am ci kat fi ñaanen moko fenil ben mo ñet won bo mo ñet won yombut waw nako li nga wax di man nga ko arrester fi lo ci wax rek man nañ ko arrester fi mu yeb ñi lool mu raan teju ci neegam di arrester ay band ci waxtanam kon nak bëggoon na ñu dégg la muy wax da ibrahima gay bu ko musa ne ibrahima gay jaay leen sama marchandise mi jaay leen sama marchandise mi ibrahima gay du talibem da dañ ko jaay leen sama marchandise tamat moy la ilaha illallah ibrahima gay bismu ko tamat jarna jarna ca dakar la deg ñu ko yëkëti allah ta sa doom ko doon yëkëti ko tamat ci jarna waxam de jarna martini mo xamne ku ko jatt dem aljana wastab turo bay kul si bayat bihi wa taliku fawtul azim njay mango moy la ilaha illallah du lenen de lu len nit appale du li baye len ko ko di ngeen am mo gën lol parce que buñu edina jommal buñu ay bagage edina jommal liñ am mo gën ay milliard kam du gën milliard loy def do sante yalla kenn ku ne buñ tegol ay milliards na la ñu rocc ci xam xam rocc ci gam jaar rocc ci tawhid ta bayli milliards nga ne ko tanil ci Allah ba limay roku gën nak nañ sant Yalla ku ko den kon ñu sant ñepp di gëreem ñepp ñu fi tew ñepp gis nañ len xamé nañ len ñu ci gis ri Yalla gis ri ñepp te gis Yalla gi am solo di sant yi suñu rakki nga xam ñom lay bokkal bis bi da naka man defuma ci dara lu ci mata def lepp ñom ñoko def tayit bisu ñom koy fatali man mom bural man ken mom dar do am ndax man dama mëna fat taxawa nit li lu bari waye ñu may soñ lu bare bare ba dima fat lu bare bare bari bimu jotté ñu def seen album man lepp rafet ñu leen sant di leen gërëm baaxa baax sant bokk yépp di gërëm bokk yépp te ñu lay sant di leen dokkel di leen ñaaramal sa ñi lañ ko bëggé te ñi la daan amé bu dara soppé ko na xeli dal bu baax xoli sedd bu baax ñu joxanté loxo baax yeenanti jamm ak salam yalla defal ko ñun ñep amin lool dal moy li nga xam moy li am solo ko gis dal gisal ta morom ci bok ta mom ta bok ci mom ñaar neeku fi kenn fi ne moy tax mu taalla kenn fi ne moy yalla la ñun nak ci ngobor gi lañ ko ko def nak loolu buñ ko yegge da fay neex lool parce que bo la woor ne mbir mi yalla ko yott moko tey kenn yoru ko wax yeber rek way yalla tey lepp bi yaddi malakut kulli tayin wayli tu dot kon nak lay kay nañ tukki ci kanam yalla rek nek ay jaamam rek nangul ko rek te nopi nak la ci dañu waye ko rek ndax damay wax ne so amé kilifa go mat kilifa go xamne ci zahir jaxalu dara man na lepp ci dara jak ci lepp mu donte kilifa lo kay noplu nga waaw waye nak bo nangul mu kilif la nak da nga son ndax do jub ak mom te bo jub man la dak ta ci kat gi di ta ku ton nga waye bo nangum mu kilif am dara waru la kon nak am nañ kilifa gogul len go xamne manki lekhut dara te lekhut dara te am na lepp te moy sunu kilifa kon lu ñuy jakk ba liñ bëgg yalla am na ko man nako te mo koy joxe te mom rek ko am na kon nañ nango doon jaamam te nu koy jaamal ci wëtu ko lacc ñu baye ko kon liñ man nak ñu leg leg jox ko xel mi ñu jox katan lim ñu jox ta bi ñu jox ñu dépass ko ci liñ bëgg rek waye la ci dess na bu ci ñoon nek xam nga ñak mom nañ ko baye rek waye buñu waré wax nañ wax buñu waré jëf nañ jëf buñu waré dem nañ dem hak sa parce que loolu lañu tan buñ la joxe xel jox la tank jox la nopp ay jumtu kay la yo xam yalla do bëgg ñu jëri ñoko nañ wara déglu ci suñu nopp xolé suñu bët liggé suñu xel du xey suñu tank jëgatu lepp luñu bëgg te li jëw ñu ci adda ci al-akhirah waye antu gan nak ak xam gan nak ko yalla ko téy waye buñ goor goor la mu jox ñuko ndax yalla kum nangutu fay dulal gelu boku du ay yoral ken bor ko den ko ñu tan ñep di gërem ñep jëg lu ya tay ya bay ci tay jërëjëf jërëjëf ci tay ko abi bare bare bare amin ya rabbi jax ba tam amin amin amin amin ya tay ya gnol ak la ya gnol ak la ya gnol ak la leer na lol te deug ko alors mëna ngeen di barkal